щоб умерти? Якщо не вжити радикальних заходів, то це цілком реальна перспектива. Я такої перспективи не визнаю. Я протестую проти неї. За Україну борються дві сили – українство і антиукраїнство. Це дві ідеології. Українство числом більше, але духом слабкіше. Треба допомогти українству. А як це зробити? В сучасних умовах нам потрібно знайти нові методи духовного, політичного, національного єднання всіх регіонів, всього українського народу. Питання стоїть так. Або ми переможемо і житимемо нормально, як усі нації в світі, або програємо. І тоді зникнемо з лиця землі. Нам залишається один шлях. Перемагати через єднання, через народну єдність. Україну може порятувати лише національно і політично свідомий народ. Тому нам потрібна сучасна модель української ідеології. Ідеологічна система мусить містити в собі одночасно два неподільні компоненти – теоретичну ідею і організаційну форму її втілення. Теоретична сутність ідеї полягає в тому, щоб навчити український народ управляти країною, бути її господарем. Реальним, неподільним і вічним господарем. Організаційна сутність проблеми полягає в тому, щоб створити таку політичну народну коаліцію, таку систему, в якій би партія була народом, а народ – партією. Сьогодні, як і тисячі років тому, для українства тема єднання є найголовнішою. Це не новина. Це розуміють малі й великі, пересічні й видатні, рядові начальники, всі-всі-всі. Але ці всі-всі-всі, на жаль, не знають, як це об'єднання здійснити в конкретних умовах. Починаючи з 1240 року і до сьогодення. Центром духовного єднання є українська національна політика і ніяк не будь-яка інша діяльність. Усі складові елементи українського буття – виробництво, література, культура, мистецтво, релігія, наука, освіта тощо – тільки тоді досягають мети, якщо будуть об'єднані українською політикою. Треба, щоб народ займався політикою, а не був іграшкою в руках політиків. Ну, дехто може сказати, що це звучить на рівні фантастики, на рівні Дон Кіхотства. Але ж в інших країнах народ є реальним політиком. А Вінстон Черчилль казав, демократія – дуже недосконала система, але нічого кращого людство не придумало. Мистецтво політики і полягає в тому, щоб народ став реальною, вирішальною політичною силою. Сьогодні наш народ політично ще є слабкою силою. Він потребує допомоги. Від кого наш народ може одержати підтримку і допомогу? Від людей, які мають високе і чисте сумління. Від людей, які ставлять інтереси народу вище від своїх власних інтересів. Від української еліти. Нині, на мій погляд, виходити з існуючої катастрофи наше суспільство може на чолі з політичною течією під назвою «Об'єднана Україна». нам потрібна Україна,